إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلس وات تي توفيق برم عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تير بوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ba legi ñi ngi ci aya bobé nga xamné moy inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard muné wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi li nga xamné moy jant bi ak wër wi ak bidew wi manam li nga xamné moy planète yi wala astri dañu nek lo xamanteni ni luñu tagat la ki len tagat moy borom bi jalla wa ala ci ndigalam nak bi amrihil kawni muné kon ñooñu musakharatun fil jaryan wad dawran daiman la yaftum muné kon jant beek wër wék bi dewi dañu nek ño xamné dañ leena tagat ci daw ak wëndelu mangok kune nak fa la borom bi tabarak wa taala jarlo mangok munete dañu yokkat mangok amuñu sañ sañ bañ dedet dañuy daw te kalen dawlo moy borom bi jalla wa ala mune wa hada raddun ala alladhina ya'buduna ash-shams wal qamar wal kawakib bi annaha مسخرة بأمر الله مأمورة الله الذي يجريها منكن لي اك تونتو لا تي نيغا خامتيني ني داني جامو جانت بك ويرويك بيديوي يينن بيديوي تي نكات يوي ني جامو ديكه اي نينديف لاني yo xamni ki len tagat moy borom bi jalla wa ala ñi ngi daw ci ndigalum mom borom bi tabarak wa taala moy ki len bind moy ki len tagat kon loolu ñu gis ci mbindeef yoyu ba yemu ca ba loolu reey loolu ci ñom njariñ yoyu nga xamanteni ni ña ngay gis muy jaar ci mbindeef yoyu di ex ci ñom ba tax lolu nek ci ñoom kemtaan lolu reey ci ñoom ka def lolu moy borom bi tabaaraku wa ta'ala mo bindi jant beek wër wék yenen bi deew yi moy ci def njeriñ ñeel bindé fi wa imagine lo xamni yow dañ ko def pour mu melni day dox ci sa service yow nga wëlbeutiko yow diko jaamu yow day melni rek nga amone mindan ci sa keur djel sa mindan ba pare diko jamm setan lolou gis nga ba pare wolbeuti ko diko jamm gis nga mago jant bi wer wi dañuy daw di dox kalen tagat ñuy daw moy borom bi tabaarak wa ta'ala ka def ci ñoom yoyé njeriñ nga xamanteni ni yam koy bénéfice wo yow doomu adama diko yek diko jëfëndiko moy borom bi tabaarak wa ta'ala légui yow en tant que ben nit ban jëriñ nga amal jant bi ban jëriñ nga amal wër wi mais par contre jant bi wër wi sunu borom def na ci ñoom jëriñ yo xamanteni ni individuellement ak collectivement ñun dañ ko aajo sunu borom bu neewon rap jant bi rombon nañ ko rap go xamni abadan lay nek sarmadan fuñ jëm xolal lool kon jant beek weer wi suñu borom da leen tàggat ñuy dox ci ndigalam mu fay jaarale ay njëriñ yu exi ci ñun ñun ñu wëlbatiku di leen jàmm seet leen loolu allahul mustaan doomu aadama moo doy waar mu ne kon yooyee ndeke ay jaam lañ ñeel borom bi tabaraka wa taala mu ne wallahu alladhi yuqifuha idha shaa fa hiya musakharatun mudabbara laysa laha min al-amri shay mu ne borom bi tabaraka wa taala bu ko soobee mu taxaw la woleen ñu ne tekk moom borom bi tabaraka wa taala bu ko soobee mu taxawloo jant bi mu ne tekk weer yu ne tekk gis nga ko yeneen kazalika yi nga xam ne mooy biddéew yu ne tekk kon ñooñee ñu ñu tàggat lañ ki leen tàggat mooy ki leen bind gis nga ko di gérer seen biir fu mu leen wëyloo ñu wëy fa lum leen defloo ñu def ko kon kay bu yéemu amee ci ki def loolu lañ war a yéemu ci ki defar organisation boobu ki teg système boobu système solaire beeg weer wee ki teg système boobu ki teg système de vie bi ci kooku lañ war a yéemu mais kooku lañ war a jaamu kooku lañ war a sujootal kooku lañ war a toroxlul waaye duñu ñëw ci objet yi nga xam ne moom la teg di jaarale njëriñ yooyu à travers objet yi ñu yéemu ci objet yi ba léegi rek suñu misaal bi day dellu si waat mooy joxoñ beeg li ñu joxoñ su fekkee sa dégg-dégg mënta xam ni joxoñ moom dafa am fu mu lay xolloo wala lu mu la bëgg a won da ngay jàpp ni baaram bi la kon cee xoola baaram bi rek xoola joxoñ bi ni mu def xoola baaraamu déy ba xoola baaraamu sankalañ ba fa foofu ngay nekk di tourne autour du pot di wëndeelu sans but loolu mooy l'égarement alors que la la waloon mooy en tant que ku borom bi tabaraka wa taala dote xel maanaam jox xel la la waroon mooy joxoñ moom dafa am fu muy jëm nga xool fa joxoñ ba jëm gis nga ko yile kéemtaan yépp bu ci nekk dafa am lu muy tegtale gis nga ko dafa am lu muy tegtale lu muy tegtale ca kan lay tegtale ki fi def kéemtaan yi ki fi bind mbindee fi lan lay tegtale akuk matam lan lay tegtale xam-xamam kattanam sañ-sañam dooleem mën-mënam yërmandeem akuk kennam nekk gu mu nekk kenn ci mbir yooyee bu boobaa na nga xam ni kon ndekete lépp luy toroxlu lépp luy jaamu lépp luy sujjoot lépp luy yaakaar lépp luy xettaliku lépp luy dimbaliku ndeke ci moom nga ko war a def loolu nekk tawxid gis nga loolu loolu nekk tawxid bul yaakaar ne nag tawxid mooy nga dem jàkka ja julli après tëj fa sa julli dem ñu bëri loolu lañu yaakaar tawxid parce que ñu bëri fahmuñ parce que buñ déggee ñu naan ifradullahi bil ibada ñu bëri fahmuñ léeg-léeg nga gis ku ñuy woyoo oustaas jàppe ko ponkalum oustaas laa yafham maana tawxid fahmul sax lan mooy tawxid mi ngi yuuxu pourtant mi ngi yuuxu léeg-léeg wa nahaaran tawxid tawxid tawxid wa huwa laa yafham cheyan te fekk fahmul dara ndax lan yaakaar nañ ni buñ déggee ñu ne tawxidul ibada rek ñoom dañuy yaaka ne ibadat mooy julli quoi ak dem makka xalaas intaha al amr arraja ibada attawakkul ibada al isti'ana ibada al istighaatha ibada wakkirlu jaamu yàlla la lan mooy dalil bi wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin hada amrun min allahi jalla wa ala amara ibadahu an yatawakkalu alayhi wa hada amrun shar'i sun borom mo ne ci yalla kep na ngeen fa wakkelu ndem nek ngeen di way gem kon lolu digle la gusum borom digle ñan la ko digal jaama mu nek digle ak sharia wa digle ak sharia du jaamu yalla kif nga degge ben way mu nan dañu yaakar ne tawhid rek moy tawhidul ibada kon nak se ngeum da nga wara tey se ngeum lolu moy tawhid deugenta ashhadu ashhadu ki fum joge ki wax li xam nga luy tawhid ya musna li tere tawhid ba mu jeex subhanallah sul la xey ñu na tawhid ala thalathati aqsam tawhid ar-rububiyyah tawhid al-uluhiyyah tawhid al-asma wa sifat lool day woni amul ben particule ci particle du tawhid buy genn ci ñett yoyu la gana rien compris. Les gens le suivent derrière lui, eux aussi ils n'ont rien compris. Un borgne qui conduit des aveugles, c'est ce qui se passe. Lolu moy xew legui am pat bu jité ay gumba ñu and di teñex teñex yi dina dañ koy jang té xam xamu diiné dafa téggu ci ay xaw du taxaw fi di yuxu rek né dédé du taxaw fi di yuxu dé nan da ngay yuxu di tangal di dal ci kaw ay nit ak yoyu du lolu moy diiné dé aka xulo xex lolou mo fi am da ngay dugg ci Facebook wala ci xulo xex ñi da ngay gis ko xamni faratay jëmam du ko jang mi ngi ci Facebook bi di tontonde bayyi len perte sen temps yow say faratay jëm li nga xamanteni ni ay mbiri pass pass la mbiri ngëm yalla say faratay jëm ci say ibadat zahira ak batina yite woko ya ngi fi xiro ngaayo ñu bari japp nañ ni lolou sunna lolay tawhid dem dal di wérante té lu ci upp ci li ñuy wérante dañuy wérante ci lu leen worul ña ngay wax di yitté wo lo xamanté du farata ci seen kaw bayyi ñom seen faratay jëm bi leen yalla sante mu melni légui daawa bi diiné ji sunna fi am nga lan la showbiz manam mbirum waykat ak ay fansam mi'yar bi nekatul legi al haqq mi'yar bi nekatul al ilm al mabni ala qawa'id al ilm al ma'rufa wa ususha nekatuko dedet fan la rek man de ki dama neex dama neex rek dama ko beug rek ta yalla tax ana ta yalla tax bi wa ga la yefham la ech maana ta yalla tax ana yalla fofu ba yalla di tax mais lol ngay deg fan sa mbeur mi lolay wax non sa mbeur mi dama ko beug rek ta yalla tax yow sa mbeur ma ngi bokale unzur sa mbeur ma ngi bokale sa mbeur ma ngi fi di fetch ha sa mbeur ma ngi futey ko dara dang ko beug ta yalla tax ana ta yalla tax fofu ci bokale bi waykat bi tamit non non man fan sam la dama ko beug rek ta yalla tax yow waji bala taxaw sur scène day nan bané tak musique nga xamanteni ni bokku na ci mbir yi gëna haram jumtu waye shaytané muy ligéyal iblis nga né dang ko beug ta yalla tax lolou mo ñuat nek fi rek ko beug ta yalla tax da ngay dem nga jàngé lan moy beug ta yalla tax bëgg nit ci ay shirkiya bi muy def bëgg nit ci musique moy yalla ha mismaru shaytan nga bëgg ci nit nan ta yalla tax lool ta yalla tax lool mo xel ci rew mi de gis nga sunu rew mi soy xalaat touti rek bu lay yalla dimbalé wu da ngay dof ngay nek soy xalaat xalaatine mu jup bu la yalla dimbali wu rek da ngay am problème psychologique tellement dañu wacc yoon wi niñu waccé yoon bi sax da fay yémé bayyi na ñak bi lu sori di dem légui nak lolu bo ci bëggé tok di xalaat bëkko lijeenti diko sétantal ba paré nak wëlbeutiku diko waxaat nit ñi dañ nan dof baangi ni yobulen faal ki moy dof bi ki moy kitab bi ki moy ki wërëti lolu moy wabu bi lolu moy situation bi wallahu musta'an kon xamal ni mbir yoyé fa hiya musakhkhara mudabbara laysa laha min al-amri shay mbir yoyé deseena tagat ki len tagat moy yalla ñom amuñu len lo xamanteni ni yor nañ ko ci mbir yi jant bi amul lum la jox jant bi amul lum la nangul bo sujjotone temeri sujjot jant bi mënu ko nangul amuko amul sañ sañ bi amul man man bi amul capacité bi ki lay nangul say jaamu yalla say wakirru ki la koy nangul say xettaliku say dimbaniku ki la koy nangul say ñaan say julli say ajmak ki la koy nangul moy yalla mi bindi jant bi yalla mi nga xamni moy borom jant bi mais nit ni yaw munu la ko nangul garab ga ca nek ga nek mali ga nek coupentum ak mbeudexe munu la ko nangul nagn ba garab yi te jaamu ji yalla bant yi yakh yi yakh buñu seño ba yakh ba desatul dara nagn ba yakh yi ñu reposé wu en paix mala ba deena do ba yakh ya mu reposé wu en paix wala mu sédimenté wu jaamu yalla jaamu yalla moko mom jaamu nak dafa am jaamu yalla yi xol lo xamni xol mo koy taxawé lu melni wakirlu xettaliku toroxlu dimbaniku yoyu xol mo koy taxawé dañu ci ñew ci kanam inshallah ci bir téré bi ata des fois da ngay dégg nit ko da nga nan mi ki est ce jang na usulu salasa est ce do wax sa jang mi na est ce meus nako lire est ce meus nako lire ben yoon ga dégg muy wax lo xamanteni ni yalla ñu yalla taxaw yalla ñu yalla defal afiya ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi tabarak wa taala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.